अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कौन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ डॉन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं। आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। यारों का वो यार हूँ, यारी में ये जान लुटा दे जो, मैं हूँ वही। दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है, मैं फिल्म में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ डॉन। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जा। देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। शायर तो नहीं मगर हसीं, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी।